मुरली मतलिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्द मनसो महा महामोहम नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तपो जयंती रहे वाछाकृत कृपा सिंधुभ्य भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराशि हे रूप दुर्ग जनैक दयावलोको हे भक्ति सुमते रघुनाथ दास श्रीजी मे कुरुवन्न मते दयांद्रा पुनः वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री भाव भक्ति लहरी पूर्व विवाह की तीसरी लहरी है, पहली लहरी की सामान्य भक्ति, दूसरी की साधन भक्ति, तीसरी की है ये भाव भक्ति। और ये निरूपण कराए कि भक्ति मन की कोई वृत्ति नहीं है, प्राकृत वृत्ति नहीं है, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति या मन की वृत्ति वे प्राकृत हैं। भक्ति यद्यपि मनोवृत्ति जैसी दिखती है पर तो मन की वृत्ति नहीं है। और यही बताने के लिए वो परिभाषा विशेष रूप से दी गई कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा, जो उसकी आत्मा उसका स्वरूप उसका आधार शुद्ध सत्व है। और यदृच्छा के द्वारा ठाकुर की कृपा के द्वारा श्रीमद् गुरुदेव के माध्यम से भक्ति का हृदय में बीज बोया जाता है। प्रेम है सूर्य और भक्ति उस सूर्य की प्रथम अवस्था होकर के एक किरण होकर के भक्ति विराजमान। प्रेम सूर्य साम्यवाद, परंतु वह प्रेम सूर्य ही इतना दीप्तमान है, इतना प्रकाशशील और उष्ण है कि वह चित्त को भी स्पर्श मणि न्याय से चिन्मय बना देता है। श्री गुरुदेव से जिस समय दीक्षा ग्रहण की जाती है तो दीक्षा ग्रहण करने के साथ साथ हमारे इस शरीर का स्पर्श मणि न्याय से इस शरीर के भीतर चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। स्पर्श मणि कहते हैं पारस मणि, जैसे पारस मणि को लोही से लगाया तो वो चिन्मय बन जाती है, इसी प्रकार हमारी यही काम यही जीव यही आँख यही हाथ यही शरीर सब का सब चिन्मय बन जाता है। और इस शरीर के भीतर चिन्मय बन जाता है का मतलब है इस शरीर के भीतर ही एक चिन्मय अलक्षित स्वरूप सामने आ जाता है, एक अलक्षित चिन्मय स्वरूप इस शरीर के भीतर ही आ जाता है। और जब भी कृष्ण कथा कहते सुनते या सेवा करते हैं उस समय चिन्मय शरीर से हम सेवा करते हैं, और चिन्मय शरीर से सेवा करते हुए हम विराजमान होते हैं। जब इसी शरीर से विषयों का सेवन करते हैं तब ये शरीर हमारा प्राकृत है, परंतु जब सेवा करते हैं तो यही शरीर स्पर्शमणि न्याय से पारस को छूने के साथ साथ जैसे लोहा सोना बन गया, इसी प्रकार यही इंद्रियां चिन्मय बन जाती हैं। तो प्रेम सूर्यांश साम्यभाग रुचि ही माने अपने प्रभाव से चित्त मास्र निकल हमारे चित्त जो चिन्मय चित्त था, प्राकृत चित्त की बात नहीं कर रहे हैं, भीतर आने के बाद में ये जो चित्त था ये चित्त ही चिन्मय हो गया। और इस चिन्मय चित्त की स्थिति थी कि यह शांत था एक, परंतु जब कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण लीला कोई भी सुनाई देगी तो जैसे लाख गल जाती है द्रवीभूत हो जाती है, इसी प्रकार रुचि भी माने वो भगवत भक्ति श्री गुरुदेव के नाम से के प्रभाव से आई उस भक्ति का ताप हमारे चित्त को पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। और एक जतु के समान एक लाख के समान वह चित्त उन्हीं विभिन्न लीलाओं का के साथ में तन्मय होकर के विराजमान हो जाता है। अभी रंग मिला नहीं है, जब श्रीमद गुरुदेव उन्हें एक स्वरूप तो दिया है और स्वरूप में आसक्ति तो है, कोई रंग कभी मिल भी जाएगा। जो मंजरी भाव का रंग दिया है, श्रृंगार रस का रंग दिया है, या वात्सल्य रस का रंग दिया है, या सक्ष रस का या दास रस का रंग दिया है, वो रंग परिपूर्ण रूप से मिल जाएगा। अभी पूरी तरह से नहीं मिला, मिल जाएगा आसक्ति, वो आ जाएगी, आसक्ति आ जाएगी, फिर वो रंग कभी जाएगा नहीं। मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, जितना मिलता जा रहा है उतनी आसक्ति बनती जा रही है। तो रुचि भी माने अपने ऊष्मा और अपने तेज, उनके द्वारा चित्त मासन्य, चित्त जो है उसको वो मेल्ट कर रहा है, गला रहा है, माने जमा हुआ लाख जैसे गर्मी को पाकर के पिघलता है, इसी प्रकार वह मासन्य प्राप्त कर रहा है, मिश्रणता कोमलता प्राप्त कर रहा है, कठोरता त्याग करके कोमलता को प्राप्त कर रहा है, और कोमलता प्राप्त करके असौ भाव उच्चते, यही भाव हो करके विराजमान है। तो चित्त में जो श्री गुरुदेव की कृपा से शुद्ध प्रेम, राधा रानी का जो प्रेम है उसकी एक सीकर के रूप में जो अपूर्व प्रीति श्री गुरुदेव के द्वारा हृदय में प्रदान की गई, उसके चित्त को कहीं गलाया, और चित्त का गलना और उस वस्तु का आस्वादन करना, यही प्रेम सूर्य, उस पूरे प्रेम सूर्य की पूर्व अवस्था, उसका नाम ही भाव है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि प्रेम भक्ति वह कोई मनोविज्ञान की स्थिति नहीं है। मनोविज्ञान की स्थिति को प्रत्येक में है इंस्टिंक्ट, वो नहीं है। ये जो स्थिति है ये कहीं कृपा के द्वारा ही हम में आई है, और यदच्छा के द्वारा जो स्थिति आई है, कृपा के द्वारा जो स्थिति आई है, वह स्थिति ही आस्वादनी बनेगी। तो एक भाव कहीं हृदय में आया, उस भाव से युक्त होकर के हमारा जो चित्त है वो चित्त वह कहीं फिर भाव के रूप में युक्त होकर के बैठ होकर के विराजमान हुआ, वो ही आस्वादनी बन करके फिर रस बनेगा। तो विभावानुभाव व्यवचारी संयोगा दश निष्पत्ति, ये जो पद्धति है उसमें साधन भक्ति के द्वारा रति रूपी चित्त की द्रवीभूत अवस्था और प्रेम सूर्य की प्रथम अवस्था, ये चित्त को प्राप्त हुई थी। अब ये जो चित्त की अवस्था प्राप्त हुई, ये स्थायी भाव हो गया। ये एक स्थायी भाव हो गया, और वो स्थायी भाव ही अब आस्वादनी बनकर के रस अवस्था को प्राप्त होगा। अब इसी बात को कहीं तंत्र शास्त्र में कहा गया, तथा ही तंत्र, तंत्र से प्रमाण दे रहे, क्योंकि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी से कहा था कि सर्वत्र प्रमाण दिव्य प्रमाण पुराण वचन, पुराण के तंत्र के वचन का सर्वत्र प्रमाण देना, कोई भी बात कहो तो उसको कहीं प्रमाणित करके ही बताना। तो इन्होंने कहीं तंत्र का नारद पंचरात्र इनका कहीं निरूपण किया है। तंत्र का मतलब है तंदते विस्तारयते ऐश्वर्यम यत्र, भगवान के ऐश्वर्य का जहां विस्तार हो उसका नाम है तंत्र। तो जहां विभिन्न भगवान के शक्तियों का विस्तार हो, वो शक्तियों का विस्तार यहां पर निरूपण कर रहे हैं कि प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यम धीयते, स्वात्व का स्वल्प महाप्रहस्यु अस्त्र अश्रु पुल काव्य है अत्राश्रु पुल काव्य के प्रेम की प्रथम अवस्था को भाव कहती है। कोई बात है प्रेम सूर्य साम्यवाद उसका ही प्रमाण दे रहे। सात्विक भाव अवस्था में जो सात्विक हैं वे स्वल्प मात्रा में आते हैं, ज्यादा मात्रा में सात्विक नहीं आते हैं। सत्व कहते हैं शांत चित्त को सत्व कहते हैं। शांत चित्त में विकार उत्पन्न होने पर जो या विक्रिया उत्पन्न होने पर जो चेष्टाएं आती हैं और उन चेष्टाओं को कहीं शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के स्राव के द्वारा भी कहीं उनको प्रस्तुत किया जाए उसका नाम सात्विक हो गया। सत्व माने चित्त की शांत अवस्था वो है सत्व और सत्व से उत्पन्न होने वाला वो कहलाएगा सात्विक। तो श्री कृष्ण नाम सुना तो जैसे सरोवर बिल्कुल शांत था उसने एक कंकड़ डाला तो उसमें आवर्त आया विकार आया, ऐसे ही शरीर में कहीं कंप आए या डाला तो उससे कुछ छींटे ऊपर की तरफ उछते कोई जैसे अश्रु आए तो शेद अश्रु कंप रोमांच मुखविवर्णता कंठावरोध उद्घूलना ये आठ जो है प्रश्वेद ये आठ जो है ये आठ सात्विक है। तो चित्त में पहले विकार उत्पन्न हुआ और चित्त का विकार उत्पन्न होने पर फिर जैसे कहीं शरीर विज्ञान भी कहता है कि शरीर की विभिन्न जो ग्लैंड्स हैं ग्रंथियां हैं उनसे रसों का स्राव होता है। कोई भाव आने पर हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी ग्रंथियां हैं तो अश्रु ग्रंथि क्रियाशील हो गई तो आंसू आ गए। उसी समय उसी तरह से शरीर के भीतर जो प्रश्वेद ग्रंथियां हैं ग्लैंड्स हैं वे कहीं प्रभावित हो गई क्रियाशील हो गई तो शरीर में पसीना आ गया या कहीं कंप हो गया तो विभिन्न शरीर की चेष्टाएं और विभिन्न शरीर की ग्रंथियां वे कार्य करने लगती हैं। चिन्मय शरीर की ग्रंथियां समझिए चित्त द्रवीभूत होने पर ये ग्रंथियां जो हैं वे ग्रंथियां काम करने लगी और उनके द्वारा ही श्वेत कंप रोमांच अश्रु मुख का रंग बदल गया मुख विवर्णता आ गई या तो मुख लाल हो गया लज्जा में या भय में कहीं पीला पड़ गया या सफेद पड़ गया तो मुख विवर्णता कंठावरोध उद्घूलना चक्कर आने लगे मूर्छा आ गई बोला नहीं जा रहा है। तो ये प्रश्वेद आ गया। तो ये जो आठ सात्विक भाव हैं वे सात्विक भाव कहीं प्रकट हो जाएंगे तो सात्व का स्वल्प मात्रा से पंत्री सात्विक स्वल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं अत्र अश्रु पुलक आ गया अश्रु पुलक इत्यादि ये अल्प मात्रा में कहीं प्रकट होती है उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। जो चेष्टाएं जानबूझ करके की जाए उनको कहते हैं आहार अनुभव और जो करनी की नहीं जा रही है अपने आप उत्पन्न हो रही है उनको कहते हैं सात्विक है दोनों ही अनुभव। जैसे भय की कोई स्थिति को देखकर भागना तो ये जानबूझकर की जा रही है पर भय की स्थिति को देखकर के शरीर में पसीना आ जाना ये अपने आप हो रहा है किया नहीं जा रहा है पसीना लाया नहीं जा रहा है पसीना अपने आप आ जाएगा अश्रु अपने आप आ जाएंगे कंप अपने आप आ जाएगा। तो जो रिएक्शंस अपने आप उत्पन्न होते हैं उनको कहेंगे सात्विक और जो अपने आप उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको कहेंगे बल्कि प्रयास के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा विचार करके ऐसा करो क्विक रिएक्शन के रूप में सहज प्रतिक्रिया के रूप में जो चेष्टाएं की जाएंगी वो चेष्टाएं आहार कहलाएंगी हैं सब आप सात्विक भाव। ये सात्विक भाव होकर के ही विराजमान है। तो ये सब सात्विक भाव यहाँ पर ऐसे विराजमान। उद्भासन माने चेष्टाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, इसलिए उनको एक गिना गया। सात्विक जो हैं वो सात्विक ये आठ प्रकार के हैं। उद्भासन में जैसे वस्त्रों को संभालना, वस्त्रों को का ढीला हो जाना, चोटी का ढीला हो जाना, शरीर में अंगड़ाई जानबूझ करके लेने लगना, जम्हाई, नाक का फूल जाना, श्वास तेज तेज कहीं चलने लगना, तो ये सब उद्भासन हो गए। उद्भासन हो गए। और ये जो है सात्विक, प्रश्वेद, स्तंभ, रोमांच, अश्रु, कंप, मुख की विवर्णता, स्वरभंग और प्रलय माने मूर्छा, ये आठ जो है ये सात्विक भाव हो गए। अंगद जो है वो हाव भाव हिला, इनके रूप में प्रकट होंगे। और रूप, शोभा, कांति, इनका भी प्रकट हो जाना, ये भी अंगद जो आयत्नज हैं, ये सब प्रकट हो जाएंगे। तो इन सारे भावों को मिलाकर के 22 अलंकार, श्रृंगार इत्यादि, शोभा इत्यादि, आठ सात्विक भाव, प्रश्वेत, स्तंभ, रोमांच, जड़ता, ये आठ सात्विक भाव। और उद्भासन रूप में अनेक, उद्भासन की कोई गिनती नहीं है, वो तो अनंत है, इसलिए उनको एक ही माना गया। उद्भासन शारीरिक चेष्टा है, कहीं की जा रही है विचार पूर्वक शारीरिक चेष्टा, इसमें पत्र का लिखा जाए कि बैठा जाए कि शयन कराया जाए, ये सारी जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं हैं, ये उद्भासन कहलाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सात्विक भाव में अल्प मात्रा में आते हैं, अश्रुपलक आते हैं। पद्म पुराण में भी इसी भाव का लक्षण वर्णन किया गया, उसका उसके उसके उदाहरण दिए गए। तो वहां से कह रहे हैं कि ध्यायम ध्यायम भगवत पादाम्बुज योगम तदा ईषद विक्रियमाणात्मा साध दृष्टि बहु असौ। कि वो जो नायिका थी वो श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करते करते, उनके चरणारविंद का ध्यान करते करते ईषद विक्रियमाणात्मा, उसका मन विक्रिया से, चेष्टाओं से युक्त हो गया। और सार्ध दृष्टि ही, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहीं ध्यान करती हुई वही विराजमान खड़ी की खड़ी रह गई। तो ये प्रेम सूर्य की साम्यता है। और इसमें विभिन्न सात्विक भाव ये प्रकट होते हैं, 31 सात्विक भाव हैं, इनमें 8 सात्विक भाव है, 31 अनुभाव हैं, अनुभाव की संख्या 31 मानी गई। इनमें 8 सात्विक भाव, एक विशेष रूप से चेष्टाओं को अनेक अनेक चेष्टाएं हैं, उनका काउंटर बन गया है, उनमें तो पूरा पूरा नाटक काफी भरे हुए हैं। तो शारीरिक चेष्टाएं वो एक हुई तो 9 हो गए, और 22 जो है वो अलंकार हो गए। उन अलंकारों में शोभा, हाव भाव, हेला, वैचित्री, ये सब आगे बढ़ती हुई चल जाती हैं। ये विभिन्न चेष्टाएं इनको अनुभव होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं। जो आश्रय पदार्थ है उसकी चेष्टाएं अनुभव कहलाएंगी। और श्याम सुंदर को देख करके श्री राधिका में विभिन्न चेष्टाएं उत्पन्न हुई, श्याम सुंदर की चेष्टाएं अनुभव नहीं कहलाएंगी। राधा रानी की चेष्टा, जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ उन चेष्टाओं को तो अनुभव कहेंगे, और जिसको देख करके भाव उत्पन्न हुआ उसकी चेष्टाएं, उसका श्रृंगार, वो अनुभाव नहीं कहलाएगा, वो उद्दीपन कहलाएगा। शेर को देख करके देवदत्त डरा, देवदत्त है आश्रय, शेर है विषय, देवदत्त की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे कहलाएंगी अनुभाव। और जो शेर का गरजना, उसकी सताओं का बिखरना, उसका कूदना, उसकी गर्जना की आवाज, उसकी चमचमाती हुई आंखें और उसका चौकड़ी भरना, ये सब उद्दीपन कहलाएगा। इसको उद्दीपन, तो उद्दीपन अनुभव में ये अंतर है कि विषय की चेष्टाएं उद्दीपन है, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाए। अब एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि भक्ति कोई स्वाभाविक रूप में प्राप्त होने वाला अनुभव नहीं है, स्वाभाविक रूप में प्राप्त होने वाला मन का विकार नहीं है, और दूसरे जो विकार हैं, काम के विकार, वासना के विकार, भय का विकार, विस्मय का विकार, ये तो प्रत्येक जीव में है, सामान्य जीव में भी भक्त नहीं है उसमें भी ये विचार विकार मिल जाएंगे, और केवल भक्त में ही और या रसिक में ही नहीं बल्कि सामान्य पशु पक्षी में भी इनमें से बहुत सारे विकार मिल जाएंगे। उनमें भी भय की भावना, विस्मय की भावना, मुस्कान की, प्रसन्नता की भावना, ये पशु पक्षी में भी कहीं प्राप्त होती है, परंतु भक्ति चिन्मय है। उस चिन्मयता का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि आविर्भूय मनोवृत्तौ भुजन्ति तत्स्वरूपतां स्वयं प्रकाश रूपापि भाष्यमाना प्रकाश्यवत्। भगवत भक्ति श्री गुरुदेव की कृपा से, अभी वर्णन कर दिया था वही उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री गुरुदेव की कृपा से राधारानी ने किसी जीव के ऊपर अनुग्रह करना चाहा होगा, तो श्री राधारानी ने इस जीव को श्री गुरुदेव से भरा दिया। उस गुरुदेव से भरने पर जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा साधन, जैसा साधन वैसी सिद्धि की प्राप्ति। और भक्ति कहीं आविर्भूय मनोवृत्तौ, मन में आविर्भूत हुई, वो प्राप्त नहीं थी, वो मूल प्रवृत्ति नहीं है, इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि कृपा के द्वारा आने वाली है, आविर्भूत, उसका आविर्भाव हुआ। तो प्राकृत काव्य रस और भक्ति काव्य रस में अंतर यही है कि प्राकृत काव्य रस तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी के साथ में कहीं संबंधित है, परंतु भक्ति रस या साइकोलॉजी के साथ में संबंधित नहीं है, या जिसके ऊपर भगवत कृपा है उसके हृदय में या पुष्पित होगा आविर्भूत मनोवृत्तौ, मनोवृत्ति में भक्ति आविर्भूत होगी, और आविर्भूत होकर के माने यदि कोई कृष्ण संबंधी किसी काव्य को एक उपन्यास की तरह से पढ़ रहा है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ग्रंथ की कृपा के द्वारा चिन्मय जो भक्ति है वो उसके हृदय में आविर्भूत हो रही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कोई मूर्ख जो है वो उसको भी चिन्मय को चिन्मय नहीं मानेंगे और वे उसको भी एक नायक नायिका की तरह से राधा कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतता, कुछ प्राकृतता तो समाप्त हुई परंतु पूर्ण भक्ति का आस्वाद उनको प्राप्त नहीं। सामान्य जो काव्य है उसकी भी विशेषता यह है कि उसको भी ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया, परंतु भक्ति को कहा गया थूतकृत ब्रह्मानंद। तो ये दोनों में अंतर बना रहेगा। यदि भक्ति की है, कोई व्यक्ति स्वयं नित्य माला करता है, वो नाम जप करता है, गुरु पादाश्रय करता है, और उसके हृदय में भक्ति का जो बीज था उसको उसने सींचा है, बोया है, तब तो उसको थूतकृत ब्रह्मानंद भक्ति सुख की प्राप्ति होगी। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया है तो जैसे वो जूलियस सीजर पढ़ रहा है, जैसे वो अन्य नाटक पढ़ रहा है, ऐसे कृष्णलीला को ही पढ़ेगा, परंतु कृष्णलीला को पढ़ते हुए भी उसकी जो स्थिति होगी, मन की स्थिति होगी, वो मन की स्थिति प्राकृत नहीं होगी, स्वपर तटस्थ भाव से वह मुक्त हो ही जाएगा। परंतु यहां पर दिव्य भक्ति की बात चल रही है, भक्ति रस की बात चल रही है। भक्ति रस होगा किसको? बोले आविर हुई मनोवृत्तौ, श्री गुरुदेव की कृपा से भक्ति मन में आविर्भूत हुई और ब्रजंती तत्स्वरूपता, वो भक्ति तत्स्वरूपता माने जैसे अन्य मनोवृत्ति थी काव्य रस को पढ़ते समय जो मनोवृत्तियां थी वैसा ही मनोवृत्ति उसकी भक्ति बन जाएगी। तो लगेगा उसके ये कि जैसे जैसे अन्य रसों का हम आस्वादन कर रहे हैं, किसी उपन्यास को पढ़कर के जैसे आनंद का की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण कथा को भी पढ़कर के आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, परंतु वो असली में है नहीं, वो चिन्मय है। जबकि अन्य जो हैं सामान्य लौकिक काव्य उनको पढ़ते समय हमारा जो चित्त है वो केवल स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुआ है, चिन्मय नहीं हुआ है। तो दोनों में अंतर, ट्रांसलेटर होना अलग और कहीं सब्लिमेशन होना अलग। सब्लिमेट तो हुआ है, उदात्तीकृत तो हुआ है, पर चिन्मय नहीं हुआ। तो चिन्मय होना एक अलग बात है, ट्रांसलेंटल होना अलग बात है। श्री राधारानी ट्रांसलेंटल है, उनका अंश रूप हमारे हृदय में आया तो वो चिन्मय हुआ। तो भक्ति का आस्वादन चिन्मय, जो भक्ति है उसका आस्वादन किया जा रहा है। जबकि जब हम श्री फरियाद, जूलियस सीजर इनके नाटकों को पढ़ रहे हैं, जब हम सामान्य नल दमयंती, जब हम दुष्यंत शकुंतला इनके नाटक को पढ़ रहे हैं, उस समय हमारा मन काव्य को पढ़ते समय ये मेरा है, ये पराया है, ये तटस्थ का है, केवल इस भाव से मुक्त हुआ है। इसलिए उसका सब्लिमेशन तो हुआ है, उदात्तीकरण तो हुआ है, परंतु चिन्मयीकरण नहीं हुआ है। ये मूलभूत अंतर है, भक्ति में चिन्मयीकरण है और दूसरी जगह केवल उदात्तीकरण है, सब्लिमेशन है, उदात्तीकरण। उदात्तीकरण होने का फल ये होता है कि जैसे दुष्यंत शकुंतला के नाटक को भी देख रहे हैं तो पिता और पुत्री दोनों एक साथ बैठ करके नाटक का दर्शन करेंगे और न पुत्री में संकोच होगा न पिता में संकोच होगा, क्योंकि स्वपर तटस्थ भाव नहीं, काम में स्वपर तटस्थ भाव रहेगा। साहित्य के अध्ययन करते समय स्वपर, ये मेरा है, ये तेरा है, ये किसी न्यूट्रल व्यक्ति का है, ये भाव समाप्त हो जाएगा। परंतु भक्ति में चित्त चिन्मय हो जाएगा और चिन्मय होकर के भक्ति का अनुभव करेगा। ये तीन चीज बिल्कुल अलग अलग हैं, रूप सभी यहाँ पर स्पष्ट स्थापित कर रहे हैं कि काम में स्वार्थ से प्रेरित होकर के हैं और स्वार्थ से प्रेरित की स्थिति ऐसी है कि वहां पर पिता और पुत्री यदि स्वार्थ से प्रेरित हैं तो एक साथ बैठ करके नाटक नहीं देख सकते, और मेरे प्यारे को कोई दूसरा कैसे देख जाएगा, मैं तो उसके पंच मारूंगी, मेरे प्यारे को तूने क्यों देखा, ये देख करके वहां पर कहीं ईर्ष्या का झगड़े का भाव लोक में जैसा दिखता है वैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा, परंतु काव्य में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक जगह आवरण भंग है, दूसरी जगह आवरण भंग नहीं है। काम में हम स्वार्थ के आवरण से झुके हुए हैं, हम कहीं वस्तु जो हैं उन वस्तु से स्वार्थ से सेल्फिशनेस से कहीं झुके हुए, सेल्फिशनेस का आवरण काम में विराजमान है। काव्य में पढ़ते समय काम का वो सेल्फिशनेस का आवरण दूर हो गया और हमारा सब्लिमेशन हो गया। उस समय भाव को तो देख रहे हैं पर इस सुंदरी का उपयोग मैं ही करूंगा, इस सुंदर पुरुष का उपयोग मैं ही करूंगी, ये भाव नहीं। वहां पर एक सामान्य पुरुष स्त्री के रूप में उनका दर्शन किया जा रहा है। तो उदासीकरण वहां पर हो गया और भग्नावरणता, एक शब्द का प्रयोग किया गया काव्य शास्त्र में, भग्नावरणता, आवरण भंग हो गया है, माने स्वपर तटस्थ भाव से व्यक्ति मुक्त हो गया। भंडावरता के कारण सैकड़ों आदमी एक ऑडिटोरियम में बैठ करके ही एक नाटक का दर्शन कर रहे हैं, पर कोई कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, जबकि लोक में जरा कोई दूसरा देखे भी तो जरा चलो अपने अपने रास्ते जाओ, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ये भाव आ जाए। हाँ, भगनावरण का मतलब है आवरण, माने स्वार्थ का आवरण टूटना, स्वार्थ का आवरण, ये वस्तु मेरी उपयोग की है, कोई दूसरा उपयोग नहीं करेगा। तो प्रेम गलियत सागरिता में दोनों समान, वहां पर झगड़ा हो जाएगा थोड़ा, परंतु काव्य में भगनावरणता हो गई है, इसलिए सब काव्य का दर्शन कर रहे हैं। अब काव्य से भी भक्ति काव्य के अंतर यह है कि काव्य में तो प्राकृत जो महातत्व था, जो बुद्धि थी, उस बुद्धि का ही एक अंश सामने आया, परंतु यहां पर तत्वता भक्ति मन की एक वृत्ति नहीं है, भक्ति तो चिन्मय थी, परंतु वो मन में आकर के प्रजंती तत्स्वरूपता मनोवृत्ति जैसी बन गई, तो आविर्भूत मनोवृत्तों को लोक से उतरी मन रूपी क्यारी, क्यारी में बीज को बोया गया और बीज को बोने पर तत्स्वरूपता हमको ऐसा ही लगने लगा कि जैसे क्रोध काम हर्ष जुगुप्सा घृणा इन सारे भाव हैं, ऐसे भक्ति भी चलो उसी भीड़ में एक भाव, पर ऐसा है नहीं, भक्ति चिन्मय तो ब्रजंती तत्स्वरूपता वह कहीं मन की एक वृत्ति बनी, स्वयं प्रकाश रूपा भी भक्ति स्वयं प्रकाश रूप है, अपने आप ही अपने आप को प्रकाशित कर रही है, परंतु लगता यह है कि वह भक्ति हमारी जीवात्मा से प्रकाशित हो रही है। कैसे बोल, जैसे अब एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे एक ज्ञानी ये कहता है कि मैं अपने मन में ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं, समाधि लगा रहा हूं, एक बात बोला मैं योगी अपने मन में ब्रह्म का ध्यान करता हूं, कभी संकल्प समाधि के रूप में, कभी निर्विकल्प समाधि के रूप में। संकल्प समाधि का तात्पर्य है जैसे मैं कहूं कि मिट्टी का हाथी, तत्वता उस खिलौने को मैं मिट्टी समझ रहा हूं, एक योगी मिट्टी समझ रहा है परंतु तो उसको नाम रूप भी दे रहा है कि ये हाथी, एक आकार भी दे रहा है, उसको एक फिगर भी दे रहा है कि ये एलिफेंट है, और ये उसको नाम भी दे रहा है हाथी, परंतु जो हुई संकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि किसको कहेंगे, जहां तक आ जाए सब मिट्टी है, मिट्टी का दर्शन किया जा रहा है, अंत में मिट्टी है, अंत में तो वहां हाथी गया, हाथी नाम भी गया, हाथी का आकार भी गया, नाम और रूप दोनों से मुक्त हो गई और केवल मिट्टी का ध्यान किया जा रहा है, ये मिट्टी है, मिट्टी का ध्यान किया जा रहा है। वाचारमणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, केवल व्यवहार के लिए मैंने ये कह रखा था कि ये हाथी है, इसका ये आकार है, तत्वता वो मिट्टी है, उस हाथ उस मिट्टी को चीटी भी के रूप में भी बनाया जा सकता है, ज्यादा सी मिट्टी खट्टी की तो हाथी के रूप में भी बन गया, तत्वता चीटी भी मिट्टी है और हाथी भी मिट्टी है। तो जहां केवल तथ्य का चित्रण किया जाए उसको कहेंगे निर्विकल्प समाधि, जहां उस तथ्य तत्व के साथ में नाम और रूप इन दोनों को भी जोड़ लिया गया तो उसको हम कह देंगे संकल्प समाधि। संकल्प समाधि का दृष्टांत है मृदगज, मिट्टी का हाथी। मैं दिवाली में जैसे वो चार चीनी के खिलौने आते हैं खाने के, तो उसे कहते एक हाथी दे दे, एक मोर दे दे, हाँ कितना हुआ, एक किलो हो गया, पापर हो गया आधी किलो, अब कितना पैसा होगा? दाम दिए जाएंगे हाथी के नहीं, दाम दिए जाएंगे चीनी के, खान के दाम दिए जाएंगे, परंतु उसके साथ में आकार को भी कहीं ग्रहण किया गया। तो ये हो गया संकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में बस वस्तु जो है उसको ले रहे हैं, क्या आ रही है उसमें, क्या चीज नहीं आ रही है, इसका कोई मतलब नहीं, वो निर्विकल्प समाधि। तो एक ज्ञानी ने, एक सामान्य व्यक्ति स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के जहां किसी वस्तु का ध्यान कर रहा है, वहां पर वस्तु मात्र उसके हृदय में स्फुलित हो रही है, उस वस्तु के साथ में ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव नहीं है। जबकि जैसे कि एक योगी ब्रह्म का ध्यान कर रहा है मन में, तो ये बड़ा असंगत लगेगा, ब्रह्म का ध्यान कैसे करोगे जी, मन तो है बहुत छोटा और ब्रह्म है सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक ब्रह्म का मन में कैसे ध्यान किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तब तो योगी करता क्या है, योगी करता है अपने मन को मेल्ट करता है, तो ब्रह्म ब्रह्म मात्र बच जाता है। परंतु उसको लगता यह है, शुरू शुरू में उसको यह लगता है कि मैं मन से ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं। समाधि की स्थिति जब आई तब तो तत्वतः मन को वो हटाएगा, मन रूपी उपाधि को हटाएगा, तो ब्रह्म ब्रह्म बच जाएगा। परंतु यहां पर वो अपने मन को भी कहीं मन की विशेषता भी है, मन किसी भी रूप का रूप धारण कर ले सकता है, मन बड़ा व्यापक होकर के विराजमान है तो विशाल भी हो सकता है, तो ब्रह्म का ध्यान करेगा, पर फिर भी सिद्धांततः सीमित मन के द्वारा असीमित ब्रह्म का ध्यान नहीं किया जा सकता। मुख्यतः भाष्यमाना प्रकाश्यवत, उस समय ऐसा लगता है कि मन के द्वारा जैसे इस द्रव्या का ध्यान किया गया, द्रव्या का ध्यान क्यों हुआ, पहले मन आत्मा से प्रकाशित हुआ, फिर आत्मा के द्वारा इस द्रव्या का, फिर मन के द्वारा इस द्रव्या का ध्यान किया गया। मन ने पहले, मेरी आत्मा ने पहले मेरे मन को प्रकाशित किया, फिर मन ने इस द्रव्या को प्रकाशित किया। ऐसे ही हम ये मान लेते हैं कि मन ने ब्रह्म को प्रकाशित किया। तो जैसे भाष्यमाना प्रकाशवत, ब्रह्म तो सबका प्रकाशक है, पर तो प्रकाश बन जाता है मन के द्वारा, वह ग्राह्य बन जाता है। इसी प्रकार श्री भगवत भक्ति जब चित्त में आई, तो भगवत भक्ति तो चिन्मय थी, पर तो चिन्मय होते हुए भी वो भगवत भक्ति ऐसी लगी जैसे वह आत्मा के द्वारा प्रकाश हुई, जबकि भक्ति, आत्मा तो बहुत छोटी चीज है, भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, ब्रह्म तो बहुत बड़ी चीज है। तो चिन्मय जो श्री राधा रानी, कितनी विशाल उनका महिमा है, उसका एक सीकर वो कहीं हृदय में श्री गुरुदेव के द्वारा आया, और वो जो चिन्मय आह्लादनी और संबित का एक मिला हुआ एक छोटा सा सीकर था, एक फ्वार थी, वही मन में पहले चित्तवृत्ति बनी, और चित्तवृत्ति के द्वारा जैसे किसी चीज का ध्यान किया जाता है, इसी प्रकार यहां भक्ति युक्त चित्त के द्वारा भक्ति का आस्वाद किया गया, या कृष्ण का आस्वाद किया गया, कृष्ण का भी आस्वाद किया गया और भक्ति का भी आस्वाद किया गया। तो भक्ति भाष्यमाना प्रकाश्यवत, प्रकाश की तरह से भाष्यमान हो जाती है, ये कहने का तात्पर्य। इसी बात को बहुत संक्षेप में दोहरा दें कि एक ज्ञानी को लगता यह है कि मैं मन के द्वारा ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म अपनी शक्ति को सीमित करते हुए एक विषय बनकर के, चिंतन का विषय बनकर के उसके चित्त में प्रकाशित हो रहा है। और आत्मा उस ब्रह्म का दर्शन करेगी। जीव आत्मा एक योगी समाधि में उस ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। तो आत्मा हो गई दृष्टा और ब्रह्म हो गया दृश्य। लगता तो बिल्कुल यही है, परंतु ऐसा है नहीं। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा है नहीं, क्यों? ब्रह्म बहुत व्यापक है। जीवात्मा जो दर्शन करने वाली है वो तो ब्रह्म का एक बहुत छोटा सा अणु अंश है, वो ब्रह्म को कैसे देख सकती है? और मन जो साधन है उसके पास में, वो मन भी बड़ा असमर्थ साधन है, वो भी कॉम्पिटेंट नहीं। मन भी एकदम असमर्थ एक अकिंचन साधन है। तो अकिंचन साधन से विशाल ब्रह्म का, सर्वव्यापक ब्रह्म का अणु रूप आत्मा के द्वारा दर्शन कर लेना, लगता ऐसा है कि आत्मा दर्शन कर रही है, परंतु ये संभव नहीं है। इसी तरह से चिन्मय जो भक्ति है वह कृपा के कारण ही अपने आप को प्रकाशित कर रही है, हमारा मन उसे प्रकाशित नहीं कर रहा है। इसके द्वारा भक्ति की चिन्मय स्वयं प्रकाशता यहां प्रस्तुत की गई। तो स्वयं प्रकाश रूपा भी भाष्यमाना प्रकाश बन, प्रकाश माने ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश, अपने आप को प्रकाशित करने वाला है। भक्ति भी अपने आप को प्रकाशित करने वाली होकर के विराजमान है, स्वयं प्रकाश रूप होकर के। स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं? स्वयं प्रकाश कहेंगे कि जो स्वरूप किसी दूसरे की अपेक्षा न करे, अन्य निरपेक्ष होकर के अपने आप को जो प्रकाशित करे, उसका नाम है स्वयं प्रकाश। जैसे सूर्य को देखने के लिए दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं, कोई देखने वाला हो तब सूर्य चमकेगा, ऐसा भी नहीं, हम सो रहे हो तब भी सूर्य तो हो गया, उदित हो ही जाएगा। और सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरी विपरीत वस्तु की भी आवश्यकता हो, जगत है या नहीं है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तब भी सूर्य प्रकाशित है। तो जो वस्तु स्वजातीय वस्तु से प्रकाशित नहीं है, जो वस्तु विजातीय वस्तु से प्रकाशित नहीं है, और जो स्वगत रूप से भी प्रकाशित नहीं है, संपूर्ण सूर्य ही तेजमय है, वो अपने भी किसी एक अंश से प्रकाशित नहीं है, उसको हम कहेंगे स्वयं प्रकाश। भक्ति भी ऐसी ही स्वयं प्रकाश होकर के विराजमान है। मन भक्ति को प्रकाशित करने के लिए दूसरी भक्ति की जरूरत नहीं, भक्ति जहां प्रकाशित हो रही है, कोई देखने वाला हो तभी प्रकाशित होगी, वो भी नहीं है। भक्ति का कोई एक अंश उसको प्रकाशित करने वाला है, ऐसा भी नहीं है कि सूर्य का कोई एक छोटा सा भाग, माने बल्ब में जो पतला वाला जो तार है वो गर्म हो गया है, इसलिए वो चमक रहा है, इसके बल्ब प्रकाश दे रहा है, फिलामेंट। या आजकल की जो रॉड है उनमें छोटे छोटे जो तार हैं, वे छोटे छोटे स्टार, वे कहीं सीरीज में जो लगे हुए हैं, वे कहीं बल्ब जल रहे हैं, वे प्रकाशित हैं, ऐसा नहीं। उसका एक अंश जल रहा हो सो बात नहीं है, स्वयं प्रकाश होकर के संपूर्ण उसका प्रत्येक अंश अपने आप को प्रकाशित करते हुए विराजमान हो रहा है, स्वयं प्रकाश रूपा हो। तो आत्मा में सामर्थ्य भी भक्ति के कारण ही आ रही है? नहीं नहीं, आत्मा में स्वयं प्रकाश में सामर्थ्य थी, आत्मा स्वयं भी स्वयं प्रकाश है, परंतु भक्ति अपने आप को आत्मा को प्रकाशित कर रही है। भक्ति स्वयं भी प्रकाशित है, वो आत्मा के कारण प्रकाशित है। आत्मा तो अपने आप में प्रकाशित है, माने भक्ति नहीं है तब भी आत्मा तो प्रकाशित ही है, ज्ञानी की भी आत्मा प्रकाशित है, कर्मी कर्म कर रहा है उस समय भी आत्मा। इस समय हम लोग जो बद्ध अवस्था में हैं, मेरे शरीर का व्यक्ति, उसकी भी आत्मा कहीं स्वयं प्रकाश तो है, पंथ स्वयं प्रकाश करेंगे जो सजाती विजाती और स्वर्ग इन तीन की अपेक्षा न रख करके प्रकाशित हो, उसको स्वयं प्रकाश। तो अब एक एक अर्थ एक एक शब्द का अर्थ करो। अब हुई मनोवृत्तों, भक्ति महत्त्व का या बुद्धि का एक अंश नहीं थी जो सबको प्राप्त है। किसी किसी भाग्यशाली के हृदय में श्रीमद गुरुदेव की कृपा से भक्त का आविर्भूयो आविर्भाव होता है। आविर्भूय मनोवृत्ति में उसका आविर्भाव हुआ और मनोवृत्ति में आविर्भाव होकर के वो भक्ति ऐसी बन गई कि जैसे अन्य मनोवृत्तियां थी 13 इंस्टिंक्ट थी, ऐसे एक 14वीं इंस्टिंक्ट के रूप में भक्ति भी आ गई। ब्रजंती तत्स्वरूपता, ये मनोवृत्ति रूप हो गई। स्वयं प्रकाश रूप आती भक्ति, स्वयं प्रकाश रूप है, अपने आप को प्रकाशित कर रही है। पंत लग ये रहा है कि आत्मा के द्वारा पहले मन प्रकाशित हुआ, फिर मन भक्ति का ध्यान किया। स्वयं प्रकाश रूप आती भाष्य माना ये प्रकट किया गया, वो भी प्रकाश पर। प्रकाश माने ब्रह्म की तरह से, जैसे एक योगी भ्रम से मान लेता है कि मैं अपनी आत्मा व मन के द्वारा ब्रह्म का उपासना कर रही है, ब्रह्म का ध्यान कर रही है। क्योंकि हमारे पास में मन के अलावा कोई दूसरा कोई साधन नहीं, मन ही हमारे पास में एकमात्र साधन है। तो आत्मा ने मन के द्वारा ब्रह्म का ध्यान किया, पर तत्वतः ऐसा नहीं है। ब्रह्म है बहुत बड़ा, मन है बहुत छोटा, इसलिए छोटे से मन के द्वारा पूरे ब्रह्म का ध्यान कैसे किया जा सकता है। परंतु लगता यह है कि मन में ब्रह्म का ध्यान किया गया है। जी भाई जी, कृपा और श्री गुरुदेव, यस, दैट प्रोपेंसिटी टू रियलाइज bhakti, the form of Baba, manifest. Yes. If Gurudev is situated in that Sudha-sattva, yes, he says Atma, then it happens. No. It is not essential that Guru should be of that caliber. Oh. It may be possible that Guru is not of that caliber. Guru is a very normal person. But Shri Krishna has this potentiality that he can bestow his kindness through any medium. So, actually saying, it is not essential that the tap that is given the water in our kitchen, that tap should be made of platinum. It may be made of plastic also, but the water is coming the same. In the same way, Shri Guru, Shri Krishna, if Shri Krishna want to beneficiate a person like me, he can create his kindness by any resource. And Shri Dattatreya Bhagavan has taken Vaishya process of cross as his guru. Sometimes he take and make any resource powerful and competent to bestow his kindness. So it is very much essential that guru should be of a very great level. Even then, to get our confusions removed, because we are very much confused. So to get our confusion removed, we should choose the guru who is Shabde Parecha Nishnatam, who is also a learned person, and by Shastra who can convey his doctrines and convey his theories to us, and by witness of Shastra, he can just confirm that whatever he is saying, it is according to the Shastra. And he somehow have realized that relishment, that joy into his heart also. So he should also get that. So this is. But in scripture, sometimes it is mentioned that if Guru is sincere but not so qualified, yeah, then we can take shelter with a very qualified Guru, like a Shiksha Guru. That's right. Because, but Shri Krishna has done his kripa by one person, though he is not very much competent. But Shri Krishna has, Krishna can bestow his kindness. Even then, to make our path and make our process very much successful, we can take shelter of Shiksha Guru. So Diksha Guru is one. But after taking the shelter of Diksha Guru, we can take shelter of Shiksha Guru also. So this is the windows are open, the door are open. Once we have entered into that realm, then we can take shelter of the other persons also. And those other persons, those other resources will be called as Shiksha Guru, not as Diksha Guru. And they are also supporting, to our way, our path. When you give the definition of Guru Tattva, yes, you remember that? In the form of Sadguru, Shri Gurudev is So, Shravan Guru, that creates the interest by describing the doctrines and describing the glories of Shri Krishna. The Diksha Guru, who by the initiation, he is joining our relationship to Shri Krishna. And the third is Shiksha Guru, who is very much helpful and who is giving the tuition to get our education very much successful. And then the Sadguru, by his blessings, we will get the things and that knowledge emit in our heart. Yes. Sadguru. By Sadguru. तो ये बात यहाँ पर हो गई कि आविर्भूत मनोवृत्ता हो भक्ति पहले आविर्भूत हुई फिर प्रजंती तत्स्वरूपता वो मनोवृत्ति जैसी बन गई फिर स्वयं प्रकाश रूप आती वो आत्मा से प्रकाशित नहीं है भक्ति स्वयं प्रकाश है परंतु लगते ये है कि जैसे आत्मा मन को प्रकाशित कर रही है मन के द्वारा भक्ति को रनिश किया जा रहा है मन के द्वारा भक्ति का अनुभव किया जा रहा है बोले भासमान प्रकाश बल जैसे ब्रह्म अपने आप में प्रकाशमान है पर हमको लगता ही है कि बुद्धि और मन के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है हम फैमिलियर हैं इस बात से कि हम मन और बुद्धि के द्वारा ही किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं इसलिए हम समझते ही हैं और शास्त्र भी ये कह देता है कि मन से वाण चिंतये मन के द्वारा ही ब्रह्म का चिंतन करो तो शास्त्र दो तरह की बात कर रहा है बड़ा कंट्रोवर्सी है शास्त्र के वचनों में एक और तो शास्त्र कह रहा है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः वहां पर मन वाणी नहीं पहुंच सकती है और दूसरी ओर शास्त्र ये कहता है कि मन को तस्मात् आत्मा वारे मैत्रेयी श्रोतव्यः कीर्तितव्यः निधिध्यासयितव्यश्च कि मन के द्वारा ही उसका निधिध्यासन करो तो भाई सोवाचो विरुद्धता कैसे आ रही है आपके वचनों में शास्त्र के ही कोई गले को पकड़े कि शास्त्र हमको कंफ्यूज कर दे रहे हो शास्त्र एक और तो तुम कह रहे हो कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः और दूसरी ओर कह रहे हो कि मन के द्वारा ही ठाकुर का ध्यान करना चाहिए श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम् तो श्रवण कीर्तन स्मरण बिना मन के द्वारा होगा नहीं तो दो बात कैसे कह रहे हो ये दो बात अलग अलग नहीं है तत्वतः हम अपने मन का पहले प्रयोग करेंगे पर प्रयोग करके ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब ब्रह्म ही कृपा करके अपने परफेक्ट रूप का हमारे सामने मैनिफेस्टेशन करेगा, परफेक्ट रूप को हमारे सामने प्राकट्य करेगा, प्रकट करेगा। तो ये दोनों वस्तुओं में कहीं विरोध नहीं। शुरू शुरू में तो हम मन का प्रयोग करेंगे, परंतु मन के द्वारा ब्रह्म का पूर्ण प्रकाशन हो नहीं सकता है, क्योंकि मन बहुत छोटा है, ब्रह्म बहुत बड़ा है, ब्रह्म को सीमित किया नहीं जा सकता है। तब ब्रह्म ही कहीं अपने स्वरूप का हमारे सामने प्रकाशन करेगा। हमारी स्थिति कैसे है, जैसे एक व्यक्ति कोई बहुत बड़े, इसको समझ लें सुमेरु पर्वत, बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत है, इसकी परिक्रमा देने के लिए चला। शुरू शुरू में बड़ा अभिमान था, अरे मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं परिक्रमा देकर के अभी आता हूं, परंतु चला, यहां से शुरू किया, परंतु एक कदम भी नहीं चल पाया, एक इंच भी नहीं चल पाया, और इतने में ही सारी शक्ति समाप्त हो चुक गई। अब वो व्यक्ति जब लौट करके आया, बस परिक्रमा दे आए क्या तुम, तो कहा जाएगा, वो व्यक्ति का उत्तर होगा कि नहीं, मैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो जहां नेति नेति श्रुति कहती है, वो नेति नेति से दो तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं। एक भाव प्रकट हो रहा है कि व्यक्ति वह इनकॉम्पिटेंट था, वह पूरी परिक्रमा देने में समर्थ नहीं है, उसकी शक्ति बड़ी सीमित। दूसरी नेति नेति से बात प्रकट हो रही है कि जिसका मैं ध्यान करने वाला था वो ओमनीप्रेजेंट और ओमनी पावरफुल है, ऑल परवेंडिंग है, इसलिए उसका पूरी तरह से इतना विशाल है कि उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही तरह से नेति नेति शब्द का प्रयोग हो रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो यहां से लेकर के यहां तक एक इंच चला था और एक इंच में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई, एक इंच में उसने जो दर्शन किया वो दर्शन गलत था, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें भी पॉसिबिलिटी ये है कि एक इंच के दर्शन में उसने जो वर्णन किया, इसमें भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, ये एक इंच का दर्शन भी परफेक्ट नहीं है। तो एक तीसरी चीज नेति में, नेति नेति में जो तीसरी चीज आएगी, वो तीसरी चीज है कि हम जो वर्णन कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है, शास्त्र वेद वेद जो बोलेंगे वो सत्य है, परंतु वह भी परफेक्ट नहीं, उसमें भी बहुत सी संभावनाएं अभी छूटी हुई है, कुछ अंश वर्णन किए, कुछ अंश अभी भी छूटे हुए हैं, और हमने जिन साधनों का प्रयोग करके किसी चीज का वर्णन किया, हो सकता है कि उन्हीं साधनों का प्रयोग करके किसी दूसरे को कोई अलग प्रकार के रिजल्ट भी मिले, इसकी संभावना भी। तो संभावनाओं का, पॉसिबिलिटीज का विंडो वो सदा खुली रहे। वस्तु पूर्ण नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, हमारा वर्णन भी पूर्ण नहीं है। नेति नेति के तीन पक्ष हैं, श्रुति नेति नेति के, हम पूर्ण नहीं है, वस्तु बहुत व्यापक है, और हमने जो वर्णन किया वह वर्णन भी परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसके उसमें भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज अभी भी, उठने से में भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज बाकी है। पर ध्यान यही किया जाएगा कि हम मन के द्वारा ब्रह्म का ध्यान करेंगे। महाराज वो एक श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् भ्रम इंद्रिय, तो आप जो बोल रहे हो ये वर्स सेम ही है ना? नहीं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवन मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। श्री कृष्ण नाम स्वयं ही अपनी जिह्वा के ऊपर अपनी कृपा के द्वारा स्फुरित होगा। कृष्ण नाम विषय नहीं है, तो कृष्ण नाम विभु है और हम दास हैं, तो दास ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकेगा, ब्रह्म अपनी कृपा से ही अपने आप को प्रकट करेगा, ये उसका भाव था, ये उसका भाव था। तो वो श्लोक को वही है जो आप आपने कहे, हम पूर्ण नहीं है, वस्तु बहुत बड़ी है, और हमारे वर्णन में भी अभी बहुत संभावनाएं बाकी। तो पर भाष्य माना प्रकाशवत, जैसे मन के द्वारा ब्रह्म को देखा जाए ऐसे ही उस वस्तु को देख लिया जाता है। वस्तु तो स्वयं आस्वाद स्वरूप ही रति कृष्णाद कर्म का स्वाद हेतुत्वं प्रतिपद्यते। वस्तुतः स्वयं आस्वाद स्वरूप रति, ये जो कृष्ण रति गुरुदेव की कृपा से राधा रानी का एक जो छोटा सा फुहार जो हमारे हृदय में आया वह रति स्वयं आस्वाद रूप है, आस्वाद रूप है, परंतु रति स्वयं भी आस्वाद रूप है साथ के साथ में को भी आस्वादन करा। इसको कैसे कहेंगे, जैसे हमने रसगुल्ला खाया तो तत्वतः रसगुल्ले के साथ में जब खा रहे हैं तो हमारा स्लावक वो भी मिला, कहीं उस समय मस्तिष्क में जो मीठे की ग्रंथि थी, मीठे का आस्वादन करने वाला जो पॉइंट था, उस पॉइंट से कहीं रस भी टपका, रस भी आया और उस रस ने उस वस्तु का कहीं आस्वादन किया। तो आस्वादन हो रहा है अपने ग्लैंड के रस का भी और रसगुल्ले का, रसगुल्ला कहीं बाहर से भी आया और उसके साथ में कंपाउंड जो हो रहा है वो कंपाउंड अपने मुख का लाभ, मस्तिष्क से टपकने वाला आने वाला कहीं रसना से होकर के जीव में जो सेंसिटिव पॉइंट है जो मीठे का अनुभव कर रहा है वो मीठे का अनुभव करने वाला पॉइंट भी एक्टिवेट हो रहा है। तो वो अपने रस का भी आस्वादन हो रहा है और वस्तु का भी आस्वाद हो रहा है। ऐसे ही कृष्ण रति वो भी आस्वादनीय है और कृष्ण भी आस्वादनीय। कृष्ण भी मीठे हैं और रति भी अपने आप में मीठे है। तो वस्तुतः स्वयं आस्वाद स्वरूप रति, रति स्वयं ही स्वाद रूप है, असौ मान ये रति, ये रति स्वयं आस्वाद रूप है, परंतु कृष्ण आदि कर्म बन जाते हैं उन कर्मों का भी आस्वादन कर रहे हैं। व्याकरण में ग्रामर में कर्म कहते हैं ईप्सितम्, कर्ता कर्म कर्म इन तीन की अलग अलग परिभाषा है। कर्ता किसको कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता, जो किसी कार्य को करने में स्वतंत्र हो उसका नाम है कर्ता। वस्तु है रखा हुआ है कटोरी में बाउल में रसगुल्ला रखा हुआ है परंतु रसगुल्ला करता नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है व्यक्ति खाने वाला। तो जो स्वतंत्र हो उसको कहेंगे कर्ता, कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। कर्म की परिभाषा है व्याकरण में कर्म किसको कहेंगे, ईप्सितम कर्म, जो ईप्सितम है कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहे उसका नाम कर्म है। वो व्यक्ति जहां तो कटोरे को नहीं खाएगा जो है उसका वो रसगुल्ला है ईप्सितम कर्म, तो कर्म जो है वो ईप्सितम है, परंतु कभी कभी कटोरा भी ईप्सित हो जाएगा, भाई कटोरा ले आओ तो कटोरा भी। तो जैसे वनम गच्छम तृणम स्पर्शति, वन में जाते हुए तिनके का स्पर्श कर रहा है तो तिनके का स्पर्श करना उसका ईप्सित नहीं है, परंतु वो तृणम स्पर्शति या वृक्षम स्पर्शति वृक्ष भी कर्म बन जाएगा, तो हो जाएगा कर्म, मोक्ष कर्म है बंद, परंतु कहीं तिनके का भी स्पर्श कर लेगा। जैसे अमृतम भक्षण विषम भक्षति, फूड पॉइजनिंग हो गया, खा तो रहा था वो अमृत पर फूड पॉइजन हो गया तो फूड भी वो जो पॉइजन है वो पॉइजन भी कर्म बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हो गया कर्म। करण किसको कहेंगे? करण कहेंगे साधक तमम करणम, किसी चीज को देखने में जो सबसे ज्यादा सहायक हो उसको कहेंगे करण। जैसे घड़े को बनाने में साधकतम जो है वो कौन है? चाक। साधकतम कौन है? कुम्हार। वो साधकतम होकर के विराजमान है, उसको करण कहेंगे। तो कर्ता कर्म करण ये है। श्री कृष्ण कृष्णाद कर्म का स्वाद हेतुत्व प्रतिपद्यते। श्री कृष्ण उस समय भक्ति स्वयं आस्वादनीय है पर कृष्ण भी आस्वादनीय बन जाएंगे। तो एक वस्तु के साथ में जुड़ी हुई जो दूसरी वस्तु है ईप्सितम, वो भी तो कृष्ण मुख्य कर्म बनेंगे और भक्ति वह कहीं सहायक कर्म बन जाएगी। जैसे वन को जाते हुए तिनके को छूता है, वन भी और तिनका भी दोनों ही कर्म बन जाएंगे। तो कृष्ण तो मुख्य कर्म है और भक्ति स्वयं भी आस्वादनीय होकर के कर्म बन जाएगी। तो भक्ति चित्त में कहीं आविर्भूत हुई, आविर्भूत होकर के चित्त वृत्ति बनी। चित्त वृत्ति बनने के बाद में चित्त वृत्ति ने भक्ति ने अपने आप को प्रकाशित किया, स्वयं प्रकाश मान हुई और प्रकाशन होकर के मन जैसी सीमित जगह में उसने कृष्ण जैसे विभू पदार्थ का भी जो यूज था उसको लिमिटेड जो मन है उसमें उस यूज का उसने कहीं आस्वादन प्राप्त करा दिया, विभू का छोटे में आस्वादन करा दिया। तत्वतः वो विभू पदार्थ अपने आप को मन में प्रकाशित करते हुए कृपा के द्वारा प्रकाशित करते हुए विराजमान हो रहा है। मन की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म को प्रकाशित कर दे, ब्रह्म स्वयं अपने प्रभाव से ज्ञान मार्ग की दृष्टि से तो वह अन्य वस्तुओं का भी निराश करेगा और वह मन का भी निराश करेगा। जैसे दिए की लौ वह अंधकार को भी खाती है और बत्ती को भी खाती है, इसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को भी खाता है और ज्ञान मनोवृत्ति को भी खाता है। ज्ञान रहेगा कहाँ? मनोवृत्ति में। मनोवृत्ति को भी खाएगा। तो जिस दिन मनोवृत्ति जल जाएगी, बत्ती जल जाएगी, उस समय ज्योति भी महाज्योति में लीन हो जाएगी। तो ज्ञान की एक विशेषता है कि ज्ञान स्व पर विरोधी है, वो पर का भी विरोधी है और अपने आप का भी विरोधी है, स्वपर विरोधी होकर के विराजमान है। तो तत्वतः ब्रह्म की वास्तविक अनुभूति होगी कब? बोले जब बत्ती भी जल जाएगी तो ब्रह्म ही ब्रह्म मात्र एक रह जाएगा। परंतु यहां पर सीमित अवस्था में भी वो जो मनोवृत्ति है वह उस ज्योति को कहीं प्रकाशित कर रही है। ऐसे ही सीमित अवस्था में श्री कृष्ण भी सीमित होकर के भक्त के हृदय में उसकी भावना के अनुसार, उसकी उपासना के अनुसार प्रकट हो जाएंगे। अतः भाष्य माना प्रकाश्यवत्, प्रकाश माने ब्रह्म। ब्रह्म जैसे व्यापक होकर के भी सीमित हृदय में प्रकाशित हो जाता है और अंतिम अवस्था में आकर के मन को समाप्त करके केवल ब्रह्म रूप बच जाता है, इसी प्रकार साधक के यथावस्थित देह में भी भक्ति की कृपा से श्री कृष्ण प्रकाशित हो जाए। फिर जब यथावस्थित देह समाप्त हो जाएगा तब चिन्मय देह को प्राप्त करके उस वे अपने आप का आस्वादन करते हुए विराजमान हो जाएंगे। ये साधन भक्ति का, ये भाव भक्ति का ये निरूपण किया गया। तो साधन भक्ति परिपाक को प्राप्त करके भाव भक्ति बनती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त महारानी की जय, जय जय श्री राधेश। कल उठकर कटना ही नहीं। हाँ नहीं नहीं वो तो कल विश्राम कल विश्राम हाँ बैरिकेडिंग है सर। अच्छा तो फिर कल का विश्राम रहेगा, कल का विश्राम रहेगा, मैंने बैरिकेडिंग सब जगह है आने तक में सब लोग तो आसपास ही रहते हैं। हाँ सब लोग तो आसपास ही हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो खूब कोई कठिनाई है नहीं, ये तो मेरा तो ये मैंने अपना हॉबी है बस ये सब कुछ। अनुव्रतानाम शिष्याणाम उत्तराणाम से मुझे उत्तम है ना पृष्ठे आमी गुरुवी गुरुवे भक्तवत्सल गुरुवे भक्तवत्सल मैंने भक्तवत्सल अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणाम से संबोधन है अपने पुत्र को और जो परम प्रिय शिष्य हैं उनको वे नहीं समझते हैं। अनापृष्टामी अनापृष्टामी गुरुही गुरु भक्तवत्सल गुरु भक्तवत्सल हैं और वे न यद्यपि शिष्य नहीं समझ रहा है गुरु नहीं पुत्र नहीं समझ रहा है तब भी उसके सामने उस तत्व का उद्घाटन कृपा करके उद्घाटन करते गुरु जी का स्वरूप ही ऐसा ही कि भी कृपा करके अनुव्रतानाम शिष्याणाम पुत्राणाम से दूजा उत्तम है अनापृष्टयामि गुरु ही गुरु वे भक्तवत्सल दीनवत्सल है दीनवत्सल है भागवत का श्लोक वो स्वयं बता देते हैं उनको रहा भी जाता है। तो इसलिए अनुव्रतानाम का वो जो महत्वपूर्ण है वो अनुव्रत तो एक बार शरणागति होनी चाहिए चतुष्कंध का श्लोक है कल होगी कथा कल होगी बढ़िया लग रहा है बहुत आनंद बहुत आनंद नहीं मैंने बहुत सारी बात बहुत चीजें जो है बात ये है आचार्यों की जो परिभाषा है उन परिभाषाओं को मैंने सबको वहाँ पर सत्गुण के कारण है यहाँ पर जय जय जय अच्छा ये बात तो सही है सब चल रहा है इसको यही डिबिया में दे दूंगा तुझे वापस इसको डिबिया में रहने यही रख way or we will crumble from our way, then if the Guru is very perfect, then he will immediately judge that the disciple is doing wrong and he is having the getting the split from this soul, he can judge us. So that is very important. The second thing is, if the Guru is very capable, then by giving the witness and giving the so many examples from Shastra, he can remove our doubts. Because the person who is doing bhajan and he is not very much educated, so he will say the same thing, but he cannot give the proof in support it. So that is also very much important. If the person is a learned person, then by Shastra he can pacify the other. Second, and third thing, sometimes his own experience will also help to proceed the person in that way. So these three benefits are, if we have Shastra Parichay Nishnata, and non, a person can get Guru by anything, but that is not very much suggestible. Shri Dattatre Bhagavat, in 24 Guru, in 24 Guru, he has taken up, made Guru, so many persons. But actually, his own wisdom is Guru. Those persons were not Guru, actually saying. And his wisdom was so much evoking. Developed. And that he can take anything, and he can take the lesson from anything. So actually his wisdom is very much developed. So that is, the person is not giving the thing. So that is the thing. So everybody is not of that caliber. So we should take, have very little knowledge. So our knowledge is not so much developed as of Shri Dattatre Bhagavan. So we could not, make a person who is not very intelligent and who is just stud. The person that is the thing that is stud, that cannot be our Guru. But he can make. Yes, so that is the difference. So that's it. जो नेक्टर इंस्ट्रक्शन 5 में जब रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्णेति यस्य गिरिता, तो वहाँ पे भी वो वही बोलते कि उसी से सुनना चाहिए जो उत्तम अधिकारी हो. यस, नहीं नहीं, उसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है सत्संग उसे किया जाए, उसमें चार कैटेगरीज की, किसी की जिह्वा पर कृष्ण नाम है उसको हम प्रणाम करेंगे एक कैटेगरी में. दूसरी, यदि वो अपने संप्रदाय का जानकार है तो उसकी कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड भी होगी, सेवा भी करेंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे उसके पास में, कुछ ना कुछ भेंट लेकर नहीं जाएंगे जिसे उसके भजन में अनुकूलता हो और उसको प्रणाम करेंगे. दीक्षा चेत प्रणति निश्चय. और तीसरी जो कैटेगरी है, यदि वो अपने सिद्धांत को जानने वाला है तो उसके भजन में अनुकूलता, उसकी उसकी उपासना पद्धति के अनुसार उसके भजन में अनुकूलता देने के लिए हमको कहीं हेल्प भी होना चाहिए, हमको कुछ डोनेशंस भी उसको देनी चाहिए. शुश्रूषया भजन विद्याम अनन्य मन्य निंदादि शून्य. और यदि निंदादि शून्य है और सत्सेवे या भजन भजन विज्ञम, और यदि वो अपना अपने भजन का विज्ञ है और निंदा तो शून्य है, तो ऐसे व्यक्ति का सत्संग करेंगे. तो स्वजाति का संग, तो चार कैटेगरीज हैं, कृष्ण नमन करने वाली एक कैटेगरी, संप्रदाय भक्त होकर के कृष्ण सेवा करने वाला दूसरी कैटेगरी. यदि भजन के तत्व को जानते हुए वो अपना भजन कर रहा है तो एक तीसरी कैटेगरी, और निंदा तो शून्य है तो ऐसे व्यक्ति के साथ फिर भजन करेंगे एक चौथी. एक को प्रणाम, एक को कृष्णार्थ मनसा गिरिए, एक का आदर, दूसरे को प्रणाम, तीसरे की सेवा, चौथे का सत्संग. चौथे का सत्संग, तीसरे की सेवा, So, Nindadi Sunya, that highest devotee we should serve. So, Bhajan Vidya on Nindadi Sunya. Yes. Ye highest. That's. Abhishit Sangh Lagya. So, Yadi, Joe, Supreme Category hai, wo Supreme Category hai, so Bhajan Vidya. अपने भजन के तत्व को जानने वाला इस परफेक्ट इन इज ओन वे 24 आवर्स यस और निंदा भी शुरू नहीं किसी की निंदा करने को उसका नो टाइम टू नो टाइम दूसरे के समझा बोल दिया सुखी नहीं सेवा सबकी की जाएगी पर सत्संग जो है वो सीख गया है चारों चीज आते सेवा नहीं चारों चीज की जाएगी मन का आदर भी किया जाएगा नमस्कार भी किया जाएगा उसको डोनेशंस भी दिए जाएंगे और सत्संग भी किया जाएगा ऐसे व्यक्ति सत्संग तो ग्रेजुअली एक एक चीज और ज्यादा चार चीज लाइक मध्यम वैष्णव कृपा उपेक्षा प्रेम मैत्री उपेक्षा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये जो कर रहा है वो मध्यम है और जो उत्तम है वो तो न चलो भगवत पदार बिंदा और सर्वभूतेश्व पश्चित भगवत भाव अपने भाव को सर्वत्र देखे वो परम उत्तम और जिसमें प्रेम जितना ज्यादा होगा वो अपने भाव को उतना ही सर्वत्र देखे जैसे गोपी कण कण में अपने प्यारे का दर्शन करें हर एक से पूछ रही है कि विष्णु व कृष्ण दशरथ अरे पीपल तूने देखा क्या अरे बर्ड तूने देखा क्या एक वृक्ष से एक लता से एक क्रीपर से पूछ रही है तो ये